Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 lutego, jest 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Lider Platformy zapowiada, że jego partia złoży we wtorek w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o IPN-ie. W serwisie wrócimy też do strzelaniny w Dagestanie w Rosji. Od kul zginęło tam 5 osób. Powiemy też o Jarmarku Końskim pod Radomiem. Władze samorządowe będą mu się przyglądać. Pojutrze Platforma Obywatelska złoży w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o IPN-ie. Zapowiedział to lider PO. Napisanie ustawy o IPN-ie przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego oraz fatalne tłumaczenia premiera Mateusza Morawieckiego doprowadziły do dyplomatycznej katastrofy. Dlatego we wtorek złożymy projekt nowelizacji tej ustawy, poinformował Grzegorz Schetyna. Nowela przewiduje m.in. kary za przypisywanie państwu lub narodowi polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę. Wczoraj oburzenie w Izraelu wywołała wypowiedź premiera Morawieckiego w Monachium. Szef rządu, odpowiadając na pytanie dziennikarza New York Timesa dotyczące ustawy o IPN-ie, powiedział m.in. jest to niezmiernie ważne, by zrozumieć, że nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy sprawcy, tak jak byli żydowscy sprawcy, tak jak byli rosyjscy sprawcy czy ukraińscy, nie tylko niemieccy. W Izraelu odebrano wypowiedź Mateusza Morawieckiego jako stwierdzenie, że wśród sprawców Holokaustu byli także Żydzi. Premier tego kraju uznał wypowiedź za oburzającą. Dziś obaj premierzy rozmawiali telefonicznie. Po rozmowie Centrum Informacyjne Rządu wydało komunikat, w którym czytamy: strona polska liczy na kontynuację porozumienia z Izraelem, które zaowocuje wspólnym i godnym upamiętnieniem ofiar II wojny światowej. Wśród narodów eksterminowanych były też osoby, które kolaborowały z okupantami. Napisano w komunikacie. Jak dodano, żaden indywidualny przypadek kolaboracji z Niemcami nie powinien obciążać odpowiedzialnością całych narodów, które były ofiarami hitlerowskiej niemieckiej machiny śmierci. 5 osób zginęło, 4 zostały ranne w strzelaninie, do której doszło w Dagestanie. W miasteczku Kizlar 22-letni mężczyzna otworzył ogień do wiernych wychodzących z cerkwi. Dziś w obrządku prawosławnym obchodzona jest tak zwana Niedziela Przebaczenia Win, ostatni dzień przygotowań do Wielkiego Postu. Według świadków 22-letni mieszkaniec Kizlaru zaczął strzelać z broni myśliwskiej do osób, które po zakończeniu nabożeństwa wychodziły z cerkwi. 5 ofiar śmiertelnych to kobiety. Wśród 4 rannych 2 osoby to funkcjonariusze policji próbujący powstrzymać szaleńca. Jak poinformowały lokalne media, w trakcie wymiany ognia 22-letni napastnik został zastrzelony. W nabożeństwie Niedzieli Przebaczenia Win uczestniczyło 30 osób. Większość z nich, słysząc pierwsze strzały, zabarykadowała się w świątyni. Dzięki temu ocaleli, przyznał w rozmowie z dziennikarzami mer Kizlaru Aleksandro Szuwałów. W miasteczku zdominowanym przez muzułmanów policja wzmocniła ochronę chrześcijańskich świątyń. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jutro w podradomskim Skaryszewie Jarmark Koński to jedna z największych tego typu imprez na naszym kontynencie. Dotychczas oprócz pokazów zwierząt dochodziło tam do sprzedawania koni do rzeźni. Władze samorządowe zapowiadają monitoring targowiska, ale nie wszystkich ta deklaracja uspokaja. Końskie targi skupiają nie tylko miłośników tych zwierząt, ale również handlarzy, którzy zbywają je do rzeźni na południu Europy. To dochodowy biznes, ponieważ konie o niewielkiej wartości dla kolekcjonerów czy sportowców znajdują uznanie u konsumentów na południu Europy. O potrzebie ustawowej ochrony koni i traktowaniu ich jako zwierzęta towarzyszące człowiekowi mówi poseł PiS Krzysztof Czabański. Koń jest zwierzęciem specyficznym, w dobrym znaczeniu, więc on zasługuje na inne traktowanie. O tym, że Skaryszew był dotąd wyłącznie wierzchołkiem Góry Lodowej, zapewnia szef prozwierzęcej Fundacji Viva Cezary Wyszyński. Wykorzystujemy Skaryszew po tym, żeby mówić generalnie właśnie o problemach związanych z targami zwierząt, z transportem zwierząt, z traktowaniem zwierząt. Władze gminy Skaryszew zapowiedziały w tym roku gruntowny monitoring samego targowiska oraz najbliższych okolic. W tym celu podpisały stosowne porozumienie z Fundacją Centaurus. Michał Fedusio, Polskie Radio. Ponad 30 tysięcy przebierańców przeszło ulicami greckiego miasta Patras na Peloponezie. To największa parada w Grecji, która odbywa się w ostatnią niedzielę karnawału. Jej centralny temat był w tym roku związany z bezrobociem. Królem karnawału była figura bezrobotnego, który w geście desperacji wyrywa z głowy włosy. To odniesienie do sytuacji w Grecji, która od kilku lat boryka się z kryzysem gospodarczym i gdzie wciąż panuje wysokie bezrobocie. Uczestnicy parady podkreślali, że jest ona nie tylko karnawałową zabawą, ale jednocześnie wyrazem sprzeciwu wobec marazmu, trudnej rzeczywistości i kryzysowi. Na specjalnych platformach jechały też inne ogromne figury ludzi i zwierząt. Wielu przebierańców było w tym roku ubranych w czarno-białe stroje, często z materiałów

strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 armat brzmiało. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi. Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. Tu blask, dym, chwila cicho i huk jak sto gromów. Zaczniło się powietrze od ziemi wyłomów. Harmaty podskoczyły, jakby strzelone. Toczyły się na kołach, lądy zapalone. Spojrzałem na redutę, wały, palisady, działa i naszych garstka i wrogów gromady. Wszystko jak sen znikło, tylko czarna bryła ziemi niekształtnej leży. Rozjęcza mogiła, tam i ci, co bronili, i ci, co się wdarli. Pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli. Choćby cesarz Moskalom kazał stać, już dusza moskiewska tam raz pierwszy cesarza nie słysza. Tam zagrzebane tylu set ciała, imiona, dusze gdzie? Nie wiem, lecz wiem, gdzie dusza Ordona. Reduta Ordona z płyty Mickiewicz, Stasiuk, Hajdamaki. Dziś rozmawiamy o premierze sztuki Masara w krakowskim Starym Teatrze. Punktem wyjścia dla tej opowieści jest wojna rozpętana przez Rosjan i prorosyjskich separatystów w ukraińskim Donbasie. Znajdujemy tutaj wiele nawiązań do autentycznych wydarzeń, takich jak zestrzelenie malezyjskiego samolotu czy uwięzienie pilotki Nadii Sawczenko. Co było dla ciebie bezpośrednim impulsem do napisania tego tekstu? Mariusz Iwaszkiewicz. Ну, как бы пьеса, конечно, писалась в 15-м году, когда... Там штука написана в 2015 году. Когда как бы все это еще было более свеже, чем сегодня. То все еще более свеже, а нежели то уже есть дzisiaj. А как бы все началось с того, что... Natomiast wszystko zaczęło się od tego, что с венгерским режиссером Арпадом Шиллингом... Wraz z Armadem Schillingiem, reżyserem węgierskim. Мы, значит, договаривались, что делать... Umawialiśmy się, zastanawialiśmy się na tym, co by zrobić w Narodowym Teatrze Litewskim. I długo nosili, znaczy tam одну ideę. Bardzo długo nosiliśmy się z pewnym pomysłem. Które pewnie umierało w nas. Ale ten pomysł zaczął powoli umierać w nas. I wtedy zrozumiałem, że nic z tego nie wyjdzie. I on przyjechał, mówi. Wtedy przyjechał i mówi. Co jeśli my zrobimy? A co by było, gdybyśmy zrobili coś na temat wojny? I tak jak to po prostu wiało w powietrzu. No, ponieważ to było wokół nas. I буквально пару месяцев до этого и zaledwie kilka miesięcy przed tym ja przeżył taki kryzys, też doświadczyłem kryzysu, gdzie pojął, co jeśli начнется война. Zrozumiałem, że jeżeli wybuchnie wojna u nas na Litwie, ja наверное не буду хорошим, to prawdopodobnie военным, nie będzie ze mnie dobry wojskowy, nie смогу убивать людей, i nie będę w stanie zabijać ludzi. To może być możliwe, że to jest. Dlatego też być może warto byłoby coś zrobić. Tym orężem, którym tak, ja by oręże, którym władam. To jest literatura i dramy. Jest oręże literatury, dramatu. Zrobić wszystko, co jest w moich siłach, by jednak do tego nie doszło w rzeczywistości. A ta obawa była w tamtym czasie, w czasie inwazji na Donbas, czy też wywołania tego konfliktu, obawa o wybuch konfliktu na Litwie była autentyczna? Wśród mieszkańców Wilna, czy wśród Litwinów w ogóle? No, ona jakby do sich pór, my почему-то Litwa считает, ta obawa wciąż jest. Że ona będzie следующей. Dlaczego się Litwa uważa, że jest następna w kolejce? Ja честно говоря, tak nie думаю. Szczerze mówiąc, ja tak nie uważam. No, media... Natomiast w mediach ten temat jest bardzo mocno obecny. I da, takie to ożydanie wojny. Jest takie oczekiwanie wojny. I to oczekiwanie wojny wciąż jest obecne przez ostatnie 3-4 lata. I to, конечно, очень деморализирует. Co oczywiście niezwykle demoralizuje całe społeczeństwo. То есть, конечно, на таком фоне вылазит. И, oczywiście, на таком тле правые радикальные силы. Нагле появляются правые силы, радикальные, которые то мовим о патриотизме. И, конечно, все либеральные силы, они как бы. А, oczywiście, wszystkie siły liberalne. Такими, значит, предателями. Są od razu traktowane jako zdrajcy, piąta kolumna. No, w общем, очень неприятная ситуация. A więc sytuacja jest niezwykle nieprzyjemna. No, mamy wielki powrót nacjonalizmu w całej Europie, spowodowany czynnikami, nazwijmy je, geopolitycznymi, czyli napływ fali uchodźców w ostatnich latach, kryzys gospodarczy i terroryzm. I jak rozumiem, dotyczy to również Litwy. Dobrze rozumiem. Tak, to jakby, скажем так, пока что у нас, наверное, на сегодняшний момент мы можем себя назвать... Tak, rzeczywiście, jak na razie możemy powiedzieć o sobie, все еще более либеральной страной, чем Польша. Jesteśmy jednak bardziej liberalnym krajem, aniżeli Polska, dzisiejsza Polska. No меня natomiast straszyt, to, co mnie te голоса, straszy, które mówią, że надо смотреть на Польшу. Niepokoją mnie te głosy, które mówią o tym, że należy spojrzeć na Polskę, jaka Polska jest. I делать что-то похожее. I zrobić coś na wzór Polski. I potem jakby Polska, конечно, должна понимать, dlatego też Polska powinna zrozumieć, w swoim masztabie, że uwzględniając skalę kraju, Polska wpływa na swoich małych sąsiadów. Nie mówimy właściwie na razie o sztuce, ale jedno mnie zaskakuje w tej historii, dlatego że to jest drugie wystawienie twojej sztuki. Pierwsze było w Wilnie, drugie jest w Krakowie. A dlaczego nie w Kijowie? No, ja by jeszcze przybawił, dlaczego nie w Kijowie, dlaczego nie w Moskwie. Dlaczego nie w Kijowie, dlaczego nie w Moskwie? W Moskwie, na przykład, значит, teatr DOK. W Moskwie teatr DOK. Taki ostatni polityczny teatr. Można powiedzieć, że jest to są ostatnie deski teatralne polityczne. Rosyjski, on zrobił czytanie. I teatr zrobił czytanie tej sztuki. No, prawda, czytka, конечно, делалась. Oczywiście to czytanie zostało przeprowadzone w ten sposób, że wszyscy weszli do sali, wówczas zamknęliśmy drzwi na klucz, tak, by nie dopuścić do jakichkolwiek prowokacji. I było понятно, że to jest w Rosji. I zrozumieliśmy, że w Rosji taki tekst dzisiaj może zaistnieć wyłącznie w piwnicach. No, jakby nie na realnej scenie. Ale nie może zaistnieć na rzeczywistych deskach teatralnych. A w Kijowie случилось немножко drugie. Natomiast w Kijowie stało się co innego. Tam był to, że była zielona czytka w Tam również przeprowadziliśmy czytanie Franka, w teatrze imienia Iwana Franka, czyli w Teatrze Narodowym. I część, значит, część teatra podzielił się na dwie części. Teatr podzielił się na dwie grupy. Tych, komu to очень понравилось, na takich, którym to się bardzo spodobało i chcieli z tym pracować. I tych, kto сказал, że to i byli i tacy, którzy powiedzieli, że taki tekst nie może zaistnieć w teatrze, że teatr jest świątynią, że mówimy o świetle w teatrze, natomiast ta brutalność i ta leksyka, to słownictwo obecne w tej sztuce, to jest coś, co nie może mieć miejsca w ukraińskim Teatrze Narodowym. Rozumiem, że chodziło o bardzo o wulgaryzmy, mówiąc krótko, jednak język taki, ten język tego spektaklu w Krakowie, język sceniczny, estetyczny, jest językiem brutalistycznym, takim, jakim można powiedzieć, jest dzisiejszy teatr często, a jest też dzisiejszy świat, mówiąc krótko. No, ja думаю, знаете, że my nie możemy sobie wrać, kiedy żyjemy Значит, wie pan, nie możemy się okłamywać. Kiedy żyjemy w jednej rzeczywistości, a potem tworzymy jakąś zupełnie inną rzeczywistość w teatrze. I potem jakby Massara bardzo często Massara powtarza tę samą kwestię. W trakcie sztuki mówi o tym, że możecie zabijać, możecie męczyć. No nie próbujcie upotrzebiać mat. Ale nie próbujcie przeklinać. I w tym taki paradoks morali. W tym zresztą jest taki paradoks moralny. I именно вот таких авторитарных стран, gdzie jakby takich krajów autorytarnych, gdzie na powierzchni wywodzi widać jakiś morał, niby to morał jest stawiany na pierwszą linię, a pod tym są czynione jakieś rzeczy krwawe. No, tak jest po trosze w Rosji, gdzie ni stąd, ni zowąd zapanowała doktryna moralnej czystości. Na przykład prześladowani są homoseksualiści. Przynajmniej jeśli chodzi o porządek prawny, są piętnowani. To jest, no myślę, że tu nie ma wątpliwości, że przy tym wszystkim, że to jest sztuka opowiadająca o koszmarze wojny, o tym, co wojna robi z ludźmi, co robi ze światem, jak wydobywa z ludzi zło, to jednak jest to jednocześnie sztuka bardzo antyrosyjska. Czy Rosja jest niebezpieczna wciąż? A wy znacie, скажем так, эта пьеса это манипуляция. Wie pan, tak to ujmę, ta sztuka jest manipulacją. To jest тут мне, значит, хотелось посмотреть, как по просто chciałem zobaczyć, w jaki propaganda, sposób propaganda oraz antypropaganda jak to wszystko może nami manipulować. Może nas popychać w różne przeciwstawne kierunki rozumienia świata, postrzegania świata. I pierwsza część, ona jakby na samym деле my... My, значит, w конце pierwszej części делаем такую фанатичную właściwie polega na tym, że pod koniec pierwszej części pokazujemy taką fanatyczną nienawiść wobec Rosji. Która jakby... w начале второго акта my понимаем, i что... na początku drugiego aktu... Что это было именно... Призыв, rozumiemy, że to było nawoływanie. Призыв нас прийти на эту войну. Nawołanie do tego, by dołączyć do tej wojny. Gdzie просто нас уничтожат. Gdzie zostaniemy po prostu zniszczeni. I то есть тут нельзя верить. Czyli nie można tutaj zaufać. Nie można tutaj zaufać żadnej z części tej sztuki. Każda следующая сцена, ponieważ każda kolejno następująca scena jest zaprzeczeniem tego, co nastąpiło tuż przedtem. Tu mamy też do czynienia z czymś, co to jest bardzo istotny wątek tej sztuki, czyli kreowaniem wirtualnych światów przez głównie przez media społecznościowe. Internet jest właściwie obwiniany tutaj o jak to powiedzieć, propagowanie zła. Tak? I jednocześnie te wirtualne światy są kreowane przez propagandę tego despoty, tego tytułowego Massary, żeby wszystkich oszukać. Czy my żyjemy w takim wirtualnym świecie teraz? No da, my żyjemy w wirtualnym świecie. Świecie. Żyjemy w takim świecie wirtualnym. My wstajemy, znaczy, i zrazu bracamy się k Facebooku. Budzimy się, od razu rzucamy się na stronę Facebooka. A jeśli Facebook, nasz Facebook choćby... A jeżeli Facebook, długo milczy, nasz Facebook zbyt długo milczy, to jest nikt niczego nie polajkał na naszej stronie. Jeżeli ktoś niczego nie zalajkował na moim poście, no to wówczas od razu... Полуживыми. Czujesz się na pół żywym i надо что-то быстро сделать, значит, musisz coś nagle bardzo szybko zrobić, bo ożywić własną stronę, ożywić siebie. I увы, no, значит, именно эта вот niestety, электронная часть właśnie нашей жизни, ta część elektroniczna naszego życia очень как бы органичной и на войну. То есть там przeszła też w sposób niezwykle organiczny w sferę wojny. I вот именно вот эта Донбасская война, она очень сильно показала война na Donbasie bardzo dobrze pokazuje, że nawet morderstwo nie jest rzeczą najważniejszą. Tylko najważniejsze jest to, jak zabijanie zostanie sfilmowane, w jaki sposób to później zostanie rzucone na YouTube'a i jak to zostanie pokazane w tych mediach. I dlatego oglądamy ciągle egzekucje zakładników. I oglądamy na YouTubie też sceny, nie wiem, oglądania szczątków ludzi zaginionych w katastrofie. To po to to jest, prawda? Tak. Ale jak to się dzieje, że ten wirtualny świat nagle staje się światem rzeczywistym? Skąd bierze się tam zło? Czy ten świat wirtualny kreuje to zło, czy on jest efektem tego zła? On jest formą życia, które... jest postacią życia, które przychodzi w wszystkie przejawienia życia, która jest obecna we wszystkich też przejawach życia. I znaczy ono przysustuje elektrony, czyli też mir i w dobre, jest i w zle, obecne i w mediach elektronicznych, w świecie elektronicznym jest obecne w czymś, co jest dobre i złe. On nakłada się na wszystko, co jest człowiekiem, po prostu co człowiek znaczy tworzy. Nakłada się na to wszystko, co jest w człowieku i co człowiek tworzy. I jakby, pamiętaj, tu zmienia się forma. Czyli zmienia się postać. Zmienia się forma człowieka. Zmienia się też postać człowieka. No, suć nie zmienia się. Ale istota się nie zmienia. Istota ta że sama. Istota pozostaje bez zmian. 100, 200, 500 jaka była. 200 czy 500 lat temu. Człowiek nosi w sobie zwierzę. Człowiek niesie w sobie zwierzę. Który, значит, na którą nakładano jakieś te kulturowe na to slaje. Zwierzę nałożyliśmy jakieś warstwy kulturowe. I no tylko skażę tak organizm. Jak tylko organizm. Jak общество ослабевает. Jako społeczeństwo robi się słabsze. A u człowieka, no którego ten kulturowy slaj jest mniejszy. Warstwy kulturowe robią się cieńsze. On zrazu, значит, to jest ten zwierzę. I to zwierzę. Ma możliwość wyjść na powierzchnię. Natychmiast ma możliwość wychodzenia na zewnątrz. I dla mnie no, premiera to na premier takim to, przykładem Holokost. Dla mnie jest to Holokost. W Litwie i w drugich Holokost, który miał miejsce na Litwie. W wschodnioeuropejskich stronach. I w innych państwach Europy. To jest pojęcie Europy jak, Wschodniej. Jak ludzie jeszcze rok nazad, i trzeba się zastanowić nad tym, jak doszło do tego, że ci ludzie, którzy jeszcze rok wcześniej w cywilizowanych stronach, razem w krajach cywilizowanych, nagle ubiwać zaczynają swoich sąsiedzi, zabijać własnych sąsiadów. I działać to no, prosto w takich masztabach, i że czynią to na taką skalę, że umysł nie jest w stanie tego pojąć. I mówić, że сегодня to nie możesz powtórzyć, to i mówimy teraz, że nie możemy dopuścić do powtórzenia tego dzisiaj. Nie, mówić, że to nie może się dzisiaj powtórzyć, to naiwne i głupie. Może inaczej. Mówienie po prostu o tym, że to nie może się powtórzyć, to jest naiwne i głupie. Człowiek nie zmienił się. Bo człowiek się nie zmienił. Ale trochę odeszliśmy od wojny w Donbasie, tam sytuacja jest w jakimś sensie podobna, bo mówimy o tym, że po dwóch stronach frontu stanęli ludzie, którzy byli swoimi sąsiadami. Właściwie te miasta, ten konflikt jest dziś w stanie zamrożenia. Te miasta są właściwie podzielone na jakieś strefy wpływów, a to rosyjskie, a to nie wiadomo, czy rosyjskie, czy takie marionetkowe państwa. Tam się stało dokładnie to samo, co dzieje się przy każdej wojnie, czyli że ludzie, którzy na co dzień ze sobą współżyli zgodnie, nagle stają się no, śmiertelnymi wrogami. No, znaczy, ja był... Półtora roku nazy... Tak, wie pan, półtora roku temu nazad ja byłem w Siewierodoniecku. To znaczy Luganska oblast, jest część w obwodzie Ługańskim, jest taka część Ukrainy obwodu Gdańskiego, która jest na terytorium Ukrainy. I ja przyjechałem się z bieżącymi, wtedy rozmawiałem z uchodźcami, z, którzy LNR, uciekli z LNR-u. Czyli z Ługańskiej Republiki Narodowej, i pytałem się jak oni widzą przyszłość, czy oni widzą możliwość powrotu. I jest, to jest, jeśli obstanowka jakby zmieni się, i jeżeli sytuacja się zmieni, i żyć z tymi ludźmi, którzy będą w stanie wrócić i żyć z tymi, którzy są teraz tam, którzy być może teraz zajęli ich mieszkania. I którzy mordowali ich sąsiadów, bliskich. I I znacie, co mnie tak, i wie pan, co mnie jakby очень обнадежило, co jednak napawa mnie nadzieją, że oni сказали, ну, powiedzieli mi tak, A jakże, to jest nie to, że nie wszyscy, niektórzy z nich tam żyją, bo tak, bo przecież niektórzy z nich pozostali tam, bo po prostu nie mogli stamtąd wyjechać. I mówią tak, jak to my znajdziemy, bo przecież jakoś będziemy musieli znaleźć taką możliwość życia. Tylko dajcie nam szansę, żeby nie było tej wojny. Tak by nie było wojny. I no mnie to jest mnie to obnadziorzyło, że to jakby co też jakby napawało mnie nadzieją. Jeszcze nie dojdzie na do tej toczki, że nie dotarliśmy jeszcze do takiego punktu, znaczy, w tej terytorii. Po którym już nie ma powrotu na tamte terytoria. To teraz z płyty polskiego WW i ukraińskich Hajdamaków utwór Babylon System ze słowami, które mogłyby się spokojnie znaleźć w sztuce Mariusza Iwaszkiewiciusa. Złotą rzeką płynie ropa, rurą, przeklęty Babilon, pijany tą ropą. Wątek cen ropy jest bardzo ważnym wątkiem tej sztuki. WW i Hajdamaki, Babylon System. Przejścia wielkich rzek, jak dużo mamy do przejścia wielkich rzek, jak dużo mamy do przejścia wielkich rzek, jak dużo mamy do przejścia wielkich rzek. Воїни світла на сцені, кінець вавілонській системі, музика свідома відкриє майбутнього двері, золотою рікою. Черопа рурою, проклятий Вавилон, п'яний тією ропою, кінець тій системі, Гайдамаки вуву на сцені, музика свідома відкриє майбутнього двері, світова гайдаманщина, світова коліївщина, кінець вавилонській системі, Гайдамаки вуву на сцені. Za nami i spotkamy się jeszcze raz, a każdy z nich jak dynamit i co chwilę tyle zmienia w nas. Niby różnic między nami wiele i budują między nami most, lecz muzyka wygra z tym, co dzieli. Muzyka spotyka wszędzie ten sam los. Thank you. Babylon System, WW i Hajdamaki, wspólne polsko-ukraińskie przedsięwzięcie dwóch bardzo znanych zespołów. Do naszego grona dołączył Stanisław Mojsiejew, reżyser sztuki Masara. Witam pana. Witam. Dzięki. No to już od razu chwyćmy byka za rogi i zapytajmy, jak ten tekst został odebrany na Ukrainie? Jak sztuka, wiem, że był pomysł wystawienia jej w Kijowie, nie doszedł do skutku. Z jakich powodów? No, bo kiedy my poczęli ten proces, kiedy rozpoczęliśmy ten proces wraz z Mariuszem i zrobiliśmy czytanie, to było czytanie w Teatrze Narodowym Iwana Franki, w Teatrze Kameralnym. Wówczas jeszcze byłem dyrektorem artystycznym tegoż teatru. Bardzo chciałem, byśmy to zrobiliśmy możliwie w najkrótszym terminie. Ale ja zrozumiałem, że natomiast zrozumiałem, jak w środku teatru, że jeżeli większą mierą w środku teatru, to nie znajduje wewnątrz samego zespołu teatralnego w dużym stopniu ta sztuka nie znalazła poparcia. Dla dostatnio archaicznego nacjonalnego teatru. Archaiczna mentalność Teatru Narodowego. I dla nich to było zbyt oczywiste wyzwanie. Dlatego zrobiono to w Polskim Teatrze Narodowym. No tak, ale oczywiste, że to mówi o troszkę różnych. No tak, ale to już świadczy o tym, że jesteśmy w różnych stadiach istnienia dwóch teatrów narodowych, czyli teatru na Ukrainie i w Polsce. A czy konflikt na Ukrainie, konflikt w Donbasie znalazł jakiś wyraz w tekstach teatralnych? Myślę, to jest oczywiście nie jest bezpośrednio pytanie dotyczące samej Masary, ale myślę, że nasi słuchacze byliby ciekawi, czy powstają sztuki, czy powstają filmy, jak do tego podchodzi literatura. Czy powstało coś, co wzbudziło uwagę ukraińskiej publiczności na temat konfliktu w Donbasie? Tak, no oczywiście. Oczywiście, że jest refleksja. Tak, oczywiście. Oczywiście jest refleksja na ten temat. Refleksja o tych problemach niedawno. Potężny film Kiborgi. Pojawił się dość mocny film Cyborgi. Jest to film o obrońcach lotniska donieckiego. Oni przez prawie rok stali naprzeciwko większych sił separatystów i rosyjskich najemców. Natomiast jest obecne w literaturze też, jest obecne w teatrze. Jest różne refleksje. Są różne refleksje, na przykład Natalia Worożbit jest znaną autorką ukraińską i już napisała drugi tekst na ten temat. Pierwsza sztuka, Sasza, ja jej postawiłem. Pierwsza sztuka została wystawiona przeze mnie na Litwie, tak przy okazji. Natomiast ta sztuka też została potem wystawiona w Kijowie. I teraz powinna być kolejna premiera jej sztuki, czyli pod tytułem Pogani Worogi, czyli Źli Wrogowie. Ja nie mogę powiedzieć, że tam, albo kino wspólnota, że oni bajdurzy do tego. Nie mógłbym powiedzieć, że teatr czy kino są obojętni wobec wojny. No to teraz pytanie do obu panów wreszcie, takie, które, na które obaj możecie odpowiedzieć. Kim jest dla was Masara? Główny bohater tej sztuki, grany przez, bardzo dobrze grany przez Radosława Krzyżewskiego. Co to za postać? Mariusz Iwaszkiewicz. Мастар это, скажем так, он как бы переходит много стадий. Powiedzmy tak, Масара przechodzi przez wiele różnych stadiów w trakcie sztuki. I mnie by, конечно, очень не хотелось выдавать зрителям, который еще только пойдет на Bardzo nie chciałbym zdradzać tym widzom, którzy dopiero co pójdą obejrzeć tę sztukę do teatru. No, значит, почему именно Масара? Ale dlaczego właśnie Масара? Dlaczego to imię? Оно ничего не значит. Bo przecież nic nie znaczy. Ona imię jest z masakry. Ale łączy się, kojarzy się jednak z masakrą. Z Marsem. Z Marsem. Z masarnią. Z masarnią. Dla mnie to, скажем так, это такой тупой демон войны. Dla mnie to jest taki tępy demon wojny. Этот вирус зла, то есть который, такой вирус зла, который в какой-то, значит, момент затягивает в нас, каким-то стопнем втянка нас в эту массакру, до той массакры, и массарню, до той массарни, когда выжирает все, и значит, потом выжира, и вокруг, то все вокруг перемещается в какое-то другое, и потом нагло się przenosi до другое место на земле, чтобы иного места на этой земле, чтобы далее там жрать. Stanisław Musiejew, Масара, dla pana? No, Mariusz bardzo duże wyczerpnął. Mariusz w sposób bardzo wyczerpujący go scharakteryzował. Mógłbym powiedzieć jedynie, że оця jego метафізична якби сутність jego Масари, його istota metafizyczna i jego też pochodzenie od demonów oznacza, że byłoby nam znacznie łatwiej żyć na tym świecie, gdybyśmy wiedzieli, na czym polega natura zła, gdybyśmy byli w stanie to zrozumieć. I wtedy widzielibyśmy, o proszę bardzo, to jest demon, to jest zło, a tutaj mamy światło i tak dalej. І тому мені дуже хотілося знайти в Dlatego ньому якісь również в цій постаті якісь контрапункти, якісь не для того, щоб його не по то, би го гуманізувати, тільки виключно по то, би більш складною істотою. З нього істоту більш зложену. Як це грає Радослав? І то, як Радослав відгрівав цю постать, зрештою ми розмовляли про це. Przez jakiś czas. Wydaje mi się, że on sam też szuka takich cech i on znajduje takie cechy. Ale jednocześnie Radosław Krzyżowski jako Масара, zło upostaciowione w tej postaci jest bardzo pociągające, by nie powiedzieć urzekające. To jest jakby, rozumiem, też nieprzypadkowy zabieg, że to zło nie jest brzydkie, tylko jest, powiedziałbym, atrakcyjne w tym przypadku. Ну, вы знаете, дело в том, что зло, оно всегда намного интереснее, чем добро. Зло завше цікавіше випада, аніжелі добро. І вообще, как бы, там, демократія, это, наверное, демократія самая скучная вещь, хоч може є найнуднішою речом, яку можна було б собі виобразити на землі. Всегда, почему так часто, значит, популісти, радикали виграють? Радикалові виграють. Против демократії. Противко демократії. Не предлагают что-то no, очень атрактивное. Пропонуем coś bardziej atrakcyjnego. Человек немножко уставший от рутины, который уже измучил тем рутиной, тем вольностью. Он бросается. Жутся на то всё. Просто он каждый раз он не за каждым разом человек не помнит о том, что то уж всё было, что то уж было в иных поколениях и не помнит, чем всё то скончило. Так что, знаете, Зло, оно, Dlatego то есть, зло, оно всегда, значит, имеет много, ну, то есть, много цветов. Завше ма веле барв. Цветное. Есть барзо барвне. Но до какой-то поры. Але так есть до якогось часу. Пока остается там два цвета. Допоки там нагле позостаем только два Красный, колоры. Красный и серый. Чили колор шары и червоны. А dlaczego... Jednocześnie ta postać jest, bo to jest tekst, jak rozumiem, dopisany do wersji oryginalnej. Dlaczego ta postać jednocześnie jest właściwie, nie wiem, prefiguracją szatana, można powiedzieć, tyranem, ale też jest aktorem i to polskim aktorem. Skąd taki pomysł, żeby wprowadzić wątek Polski do tego tekstu? Stanisław Mojsiejew? No to autor oczywiście napisał. To nie, no jasne to... Ale, ale reżyser musiał to, reżyser musiał to zaakceptować. No to my wszyscy opowiedzieli, jasne, że szukaliśmy. Oczywiście, omawialiśmy to wszystko i szukaliśmy tutaj wspólnego stanowiska. No, mnie zdaje się, że tu sprawa nie w tym, że... Wydaje mi się, że nie chodzi tutaj o to, że akurat to był aktor polski, bo w Wilnie tę rolę odgrywał litewski aktor, a gdybyśmy grali w Kijowie, no to niewątpliwie to byłby aktor kijowski, ukraiński. I w tym... To jeszcze może wyjaśnimy słuchaczom, że jakby w tekście znajdują się jakby bezpośrednie odniesienia do właśnie Polski, do samego teatru i do postaci, która ją gra. To jest taki autotematyczny monolog, intrygujący. To przeżywałem. Tak, i właśnie w tym jest no, duże dobra idea. No właśnie, i na tym polega ten bardzo dobry pomysł. Bo w ten oto sposób autor nawet teatru, dokonuje adaptacji do każdego poszczególnego teatru, do każdego kraju. W ten sposób jesteśmy sposób maksymalny w stanie przybliżyć się do wydarzeń, do sytuacji, do świadomości ludzi, którzy mieszkają w danym kraju. Mógłbym dodać, że na przykład w tej wersji moskiewskiej, którą przygotowaliśmy w Teatrze DOK, tam na odwrót mówi się o tym, że Rosja jest poniżana, że należy się podnieść, że należy podnieść się z kolan i tam jest nawołanie do tego, by pójść na tę drugą stronę. Ludziom jechać z DNR, by jechać do DNR-u, jechać do LNR-u i walczyć z tym złem, z tym faszyzmem, które tam powstaje w Kijowie i na tamtym obszarze, więc... Czyli nawoływanie jest budowane na tym gruncie, który już powstał w tym kraju. A z kim Massara dzieli świat? Bo widzimy, jak Massara bierze połowę świata dla siebie, tę wschodnią połowę, więc nie mamy wątpliwości, z której strony on przychodzi, ale w końcu to się obraca w groteskę, bo bierze Indie, bierze Chiny, bierze Nową Zelandię, wszystko co jest nowe bierze i nagle zaczyna się zastanawiać nad jakimiś wyspami Tuga-Tuga? Pogo-Pogo. Pogo-Pogo. Czy to będzie w jego władaniu, czy to będzie we władaniu tej drugiej siły? To z kim on ten świat dzieli? No, знаете, nie chcę się wszystko rozżuwać. Nie chciałbym tutaj wszystkiego przeżuwać. No, конечно, to jest, jeśli jest on воплощение зла. Ale jeżeli jest uosobieniem zła, to, конечно, это делится с кем no, так то, кто значит, отражает добро. Podzielić z kimś, kto jest uosobieniem dobra. I on tam jest очень хороший, как, ну, не хороший, очень важный. Tam jest taki bardzo dobry, może nie dobry, jest bardzo ważny. Ważny wiesz, kiedy on, ważny taki element. Одна женщина из его свиты говорит: "Можешь выиграть весь мир". Z jego otoczenia mówi tak, przecież możesz mieć cały świat. On mówi, ja nie chcę A on mówi, nie chcę całego świata. Ja chcę połowę, tego świata. Ja chcę tej bipolarności. Zło dwubiegunowości. Że ono nie może to jest zżrzeć wszystko. Bo zło rozumie, że nie jest w stanie pożreć wszystkiego. Ono zawsze jakby pracuje w zawsze z dobrem. Wtedy, gdy jest jakieś współdziałanie z dobrem. Które mu powinno wyraszywać poczwę. Zawsze musi powstawać... W którym będzie, znaczy, tam musi być grunt, który będzie takim terenem, na którym zło może sobie polować. A tam już każdy sobie odpowiecie, że to Zachód. A potem niech sam sobie Merkel, każdy dopowie, czy chodzi o Zachód, czy chodzi o Merkel. A kim jest ta kobieta na przykład? Dla mnie to angiel albo Bóg. Dla mnie może być aniołem, Bogiem, powiedzmy. Który przegrywa w ten konkretny, znaczy, na który to przegrywa. Przegrywa akurat no znaje, w tym okresie czasu, ale jednak wiemy, że w planie długoterminowym tak czy inaczej dobro zwycięża. W tej sztuce zło jest wszechobecne, atakuje zewsząd, ale właściwie należy zadać pytanie, skąd ono się w tych bohaterach bierze? Tutaj sugestie są takie, że ono przychodzi jednak trochę z zewnątrz. Stanisław Mojsiejew? Skąd zło w masaży? Skąd zło w tych bohaterach? My mamy konkretną podstawę, taki konkretny start w tej piesie. Dość konkretną podstawę, konkretny początek w tej sztuce, prawda, czyli zestrzelenie samolotu malezyjskiego. I w tej konkretności, w tej dokumentalności mamy taką... mamy konkretne wydarzenie, dokumentalne wydarzenie, w tym też znajdujemy odpowiedź. Nie mamy wątpliwości co do tego, skąd to się bierze w sensie filozoficznym, ale tu mamy do czynienia z konkretną sytuacją, która jest opisana w sztuce. Mamy dość oczywiste skojarzenia. Są one związane z rzeczywistością rosyjską, z działaniem prezydenta rosyjskiego. To wszystko też podpowiada nam. My będziemy zawsze zadawać sobie pytania. Ale jednak to mówi o tym, że wciąż będziemy zadawać sobie następujące pytanie. Dlaczego Bóg stworzył taki świat, w którym wszystko jest dwubiegunowe, gdy wciąż są dwubiegunowe sytuacje i relacje? Prawda, mnie było dużo ciekawe niedawno. Chociaż to było dla mnie dość ciekawe dla mnie. Mój przyjaciel niedawno opowiadał mi o tym, jak on odbierał pewne części z Pisma, teksty z Pisma Świętego. I on powiedział, że Bóg nie stworzył zła na początku, że Bóg stworzył wyłącznie dobro i Bóg jest miłością. Nijakiego zła nie było. Dlatego też zła nie było. Zło powstało później. Мені здається, що в цій ситуації, от в п'єсі... І видає мені, що в цій ситуації, в цій штуці... Мені здається, що більше всі шукають відповідь, чому це зло взагалі існує. Застанавливаю на тим, чому воно існує в таких формах. Чому існує, така жорстокість, нетолерантність, агресивність, брутальність, сконд брак толеранції, сконд агресія, сконд то ще біже на світі. Питання, звідки... Але не задаємо собі питання, звідки воно взялося. Сконд ще то все взяло. To jest to, co powiedział Mariusz Iwaszkiewicz, że to zło potrzebuje dobra w jakimś sensie. To trochę jest taki motyw faustowski. Tych nawiązań do Fausta w tej sztuce jest całkiem sporo. Czy można powiedzieć, że to zło jest częścią tej siły, która zła zawsze pragnąc wiecznie dobro czyni? Czy jednak jest szansa, że to zło w ogólnym rozrachunku metafizycznym obróci się w dobro? Ja w tej sztuce tego nie widzę. Znacie, to już trzeba spraszać filozofów. No to już musieliśmy się o to pytać filozofów, polityków i tak dalej. Ja pracuję nad tym, co my mamy dzisiaj. Ja pracuję z tym, co mamy dzisiaj. Mamy ludzkość i człowieka, takiego, jak jest teraz. Nawet ktoś niedawno powiedział, że już nastąpił koniec historii. Że już jesteśmy w okresie pohistorycznym i że już nie będzie zła. I tu nagle okazuje się, że to było nieprawdziwe. Że nie będzie zła, powiedzmy, w polityce, czy nie będzie zła w historiozofii, bo już uzyskaliśmy idealny, wszyscy się zgodzili co do tego, że idealnym ustrojem dla wszystkich jest demokracja liberalna. Tymczasem zaraz potem wybuchła wojna na Bałkanach, a teraz mamy to, co mamy. Mamy wojny w różnych punktach świata, to mamy terroryzm, prawda? Więc jak rozumiem, ta nadzieja nie jest wielka w twojej optyce. A znacie, ja koniecznie optymist. Ja po prostu думаю, że to... Oczywiście, że jestem optymistą. Takie rzeczy jak demokracja... Uważam, że takie rzeczy jak demokracja i wolność... Postojannej roboty. To są rzeczy, które wymagają nieustannej pracy. Więc my nie możemy zasnąć i skazać... Nie możemy uważać, że to wszystko już jest nam dane, że wszystko rozstrzygnęliśmy. Nie. Na tym powinniśmy cały czas pracować i walczyć o zachowanie tego. I wydaje mi się, że społeczeństwo zachodnie nieco przysnęło w ostatnim dziesięcioleciu. I potem mamy to, co mamy. Dlatego mamy to, co mamy. Nowy wybuch, powstanie sił radykalnych na całym świecie zachodnim. I teraz widzimy, kto Ja очень, Zobaczymy, kto ja, zwycięży. Ja очень верю, ale bardzo разум wierzę w rozum ludzki, który присутствует, taki rozum metafizyczny, który jednak jest obecny i który nas dokądś prowadzi. Stanisław Mojsejew, a pan jest optymistą? Co do dalszych losów? Obieżnym duże. Bardzo ostrożnym. Але так, ну, очевидно. Мені здається, що проблеми демократії... Але, owszem, oczywiście, wydaje mi się, że problemy z demokracją są związane z tym, że demokracja zawsze jest słabsza, aniżeli to, co jest przeciwstawiane demokracji. Czyli demokracja, mając oczywiście te wszystkie swoje wady, wciąż próbuje zwracać uwagę na jakieś prawdziwe i otwarte wartości. Bo demokracja nie używa przemocy. No, oczywiście, da. I, ale, a te, co jej protestuje, tak, oczywiście, natomiast to, co jest przeciwstawiane demokracji, czyli totalitaryzm bądź despotyzm, one pozbawione tych moralnych cenności, akurat to są pozbawione tych wartości moralnych czy etycznych, w związku z tym wszystkie środki są stosowane. I my bacimy duży jaskrawy przykład. Mamy bardzo dobitny przykład tego, na przykład, jak działa propaganda rosyjska, jak działają rosyjskie fabryki troli, jak oni ingerują w dowolne procesy wyborcze w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. І так далі. І власне для того зло є сильніше. Тому що воно використовує все, що воно вважає за потрібне, не рахуючись ніякими поняттями. В ogóle не лічуючись з такими поняттями, як поняття хонору, сумління, етики і так далі. От, і в цьому мені здається дуже серйозна загроза. І видає мені, що на тим полега дуже поважне загроження світу і дуже серйозна небезпека для світу дійшого. Для безперечно європейці, перебуваючи в такому стані благополуччя, і європейці перебуваючи в стані певного добробуту, певного. Dobrobytu. Europejczycy zapominają o tym, że przecież takie stadia już zostały pokonane i strasznie mi teraz jest o tym mówić, ale bardzo mi to wszystko przypomina to wszystko, co było przed II wojną światową. I to, co teraz opisują w środkach masowego przekazu, jak zupełnie na spokojnie media zaczynają pisać o tym, że wojna wybuchnie i być może ta wojna będzie wojną nuklearną i to wszystko już stanowi się kontekstem naszego życia, bo przecież 10 lat temu to było rzecz nie do pomyślenia. Ta nadzieja, o której mówi Stanisław Mojsejew, chyba nie jest tak silna, ale myślę, że wszyscy się jednak zgodziliśmy, że świat może nie zmierza ku aż takiej katastrofie, jakby się mogło wydawać, oglądając tę sztukę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mariusz Iwaszkiewicz, autor sztuki Masara, Stanisław Mojsejew, reżyser sztuki. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Serce me, ja wrócę, bo wrócić chcę. Świat na kolana i wrócę kochana, by zdążyć na ślub. Niech Bóg miły chroni cię, ja tylko świat zdobyć chcę. A świat zdobyć da się, by w całej swej krasie do twych rzucić stóp.